www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sallallahu alaihi wa sallam. Is kitab mein to yeh bayan kar chuka hu. Is kitab ka tarjuma Al-Thani Nabullah sahab ne Al-Mathani se karaya hai. اور اس لیے کرایا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. کیا یہ کتاب ایسی ہے اشرف علی ترجمہ کر لو اس کا تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. الحمدللہ فائدہ تو پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سالوں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. مکہ مدمہ میں بھی پڑھا ہم نے بہت پڑھا, تاکہ اس کا عربی جو نسخہ وہ بھی ہم نے حاصل کر لیا ہے. وہی کبھی کبھی یہ چاہتا ملانے کو موقع نہیں ملتا میں اردو کا ہو, تاکہ ترجمے کے اور زیادہ واقعات ہو کہ عربی کیا ہے اور پھر ہر تھانے میں ترجمہ کیا کیا ہے. لیکن موقع نہیں ملتا, مشکل ہے. دو تین آدمی رہیں گے تب بھی ہو سکتا ہے عربی یہ بارہ. آگے سے مضمون چل رہا ہے. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ مخلوق تمہارے کوئی نہیں ہے, رب العالمین ہی سب کچھ ہے. یعنی سو رب العالمین کے سب سے میری امید, سو سوا رب العالمین کے سب سے میری امید, میری عداوت ہے. یہ کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ ہی دوست ہے, وہی کار فرما. اور اگر غنا کی راہ چاہتے ہو تو اس میں ہے کہ لوگوں سے امید مقرر کر دو. یہ حدیث میں ہے, کس چیز سے اللہ ایسے کام کروں کہ جس سے اللہ کہاں بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں نے دی. تو یہ لکھا ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جاؤں, اللہ کے یہاں محبوب ہو جاؤں میں. بہت صحیح حدیث ہے, پھر نقل کریں گے. شیخ ابو الحسن کا قول ہے کہ میں خود اس سے مایوس ہو چکا ہوں کہ میں اپنے کو نفع پہنچاؤں, میں خود اپنے کو نفع نہیں پہنچا رہا. اللہ ہی چاہے گا تو میں اپنے سے اپنے کو نفع پہنچا رہا, یہ اللہ کی مشیت پر. بہت بہت غنا کی راہ اگر چاہتے ہو تو وہ تو اس میں ہے کہ لوگوں سے امید قطع کر لے. شیخ ابو الحسن کا قول ہے کہ میں خود اس سے مایوس ہو چکا ہوں کہ میں اپنے کو نفع پہنچاؤں, تو اس سے کیوں نہ مایوس ہوگا کہ کوئی مجھ کو نفع پہنچائے. جب اپنے سے میں مایوس ہوں کہ مجھ کو نفع نہیں پہنچاتا تو دوسروں سے کیا امید کرتا. اور اللہ سے اوروں کے لیے امید رکھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اوروں کے لیے امید رکھتا ہوں, تو اس سے اپنے لیے کیسے امید رکھوں. یہ بڑی کیمیا اکسیر ہے کہ جس کو مل گئی اس کو ایسی توغری حاصل ہوگی. یہ محتاجی ہے جسے اللہ سے تعلق پیدا کر دیا, اب اس کے توغری. اب اسے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے کیا کیا ہے. کیا دنیا میں اس لیے آدمی آیا ہے اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. اسی سے امید رکھنا ہے, اسی سے توقع رکھنا. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا لے. بہت زبردست. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے ساتھ ہوا اور مجھ کو گرا معلوم ہوتا تھا, میں نے اس کو بے تکلف کیا اور بے تکلف ہو گیا, मैंने उससे पूछा कि ए साहबजादे तुमको क्या हाजत है और तुम मेरे साथ क्यों हो गए हो, मेरे साथ चल दे क्योंकि शेख अबुल हसन का रहा मुझे अबुल हसन बहुत खुश हो जाते हैं जब आता है नाम अबुल हसन का और तुम मेरे साथ क्यों गए। कहने लगा हजरत मैंने सुना है कि आप कीमिया जानते हैं, मैं इसलिए साथ हुआ हूं कि उसको सीखूं। शेख अबुल हसन के साथ इसलिए हुआ कि कीमिया सीखे कि जितना हाल रख दे सोना हो गया ये है कीमिया। मैंने उसे कहा कि वो सच्चा है और जिसने तुझसे कहा वो भी सच्चा है मगर मैं ख्याल करता हूं कि तू इसको कबूल न करेगा। कहने का क्यों नहीं, मैं उस कीमिया को जरूर कबूल करूंगा। मैंने कहा कि मैंने जो मखलूक देखा तो दो किस्म के लोग पाए, एक दुश्मन और दूसरे दोस्त। दोस्त दोस्त हैं और कुछ दुश्मन है। दुश्मनों को जो खैर किया तो यकीन किया कि बेहुक्म खुदाबंदी कि एक कांटा भी नहीं चबा सकते। देखा मैंने कुछ नहीं, दुश्मनों को देखा नहीं, ईमानी बात है। सिखाया उसको कीमिया सिखाया ये, दुश्मनों को जो ख्याल किया तो यकीन किया कि बेहुक्म खुदाबंदी एक कांटा भी नहीं छुपा सकते। मैंने अपनी नजरों से हटा ली कि दुश्मन कुछ नहीं कर सकते हमारा। मैंने अपनी नजरों से हटा ली, फिर दोस्तों से ताल्लुक किया तो उनको देखा कि वो भी बेहुक्म खुदा मुझको जर्रा बराबर नफा नहीं पहुंचा सकते, उनसे भी कतई ना उम्मीद कर ली है। और अल्लाह के साथ ताल्लुक किया तो मुझसे कहा गया कि इस अमर की हकीकत रसाई नहीं होगी यहां तक कि हमारे मामले में बिल्कुल शक न रहे और गैर से बिल्कुल मायूस न हो जाए कि वो किस्मत के अलावा तुमको कुछ नहीं दे सकते। ये उम्मीद है अल्लाह ताला ही कर सकता है जो कुछ कर सकता है, मखलूक कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात। एक मरतबा फरमाया, उस वक्त भी किसी ने कीमिया पूछी थी, एक मरतबा फरमाया उस वक्त भी किसी ने कीमिया पूछी थी, फरमाया अपने कल्ब से तमा को निकाल दो। ये कीमिया सबसे बड़ी बात, बुजुर्गों के यहां ये कीमिया है। एक मरतबा फरमाया उस वक्त भी किसी ने कीमिया के मुतल्लिक पूछी थी, फरमाया अपने कल्ब से तमा को निकाल दे और उससे कतई ना उम्मीद हो जाए कि किस्मत से ज्यादा कुछ मिल सके और ये जामे बंदगी नहीं कि अमल से बहुत दूर वह गाय पर दबाव करे उसकी नोरानी दलील दिए और ये जामे बंदगी वजाय पर दबाव करे जैसे पहली तो मुनकदा कर दे और जो वजाय पढ़ रहे हैं उसको पूरा करो। उसकी नूरानियत की दलील तो यह है कि अपने रब के साथ औरों से गनी हो, इतना ताल्लुक रखो अल्लाह ताला से कि अल्लाह के गना पर इतना यकीन हो जाए कि दूसरों के गना से ना उम्मीद हो जाओ। अब ये सब चीजें हैं मुझे, यही तसव्वुफ है, यही सुलूक है, यही बातिन है, यही सब चीज। इसमें क्या हर्ज है, ये तो कल्बी एक चीज है। कहते हैं दलील तो यह है कि अपने रब के साथ औरों से गनी हो और अपने कल्ब से उसका मुकय्यद हो जाए और गुलामी तमस है लोगों की गुलामी से निकल जाओ और अल्लाह से अपने दिल को मुतअल्लिक़ कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, कोई मक़बूद नहीं सिवा अल्लाह के, कोई नाफे नहीं, कोई ज़ार नहीं सिवा अल्लाह के। और जीने तकवा से आरास्ता हो जाओ, जीने तकवा से अल्लाह हम सब लोगों को मुतअल्लिक़ कर। बहुत बड़ा लिबास तकवा ही, इसीलिए पूरा रमज़ान का रोज़ा है कोते बारिक मुशा ताकि मुतकी हो जाओ। हमारे बुजुर्गान दीन यही सिखाते हैं, दिल में तकवा अगर आ गया तो सब कुछ तुमको हासिल हो गया। और उसको देखा करो कि रमजान में हमको कितना तकवा हासिल हुआ। बहुत हजर माशा सुल्ला सब आखिर रमजान में बहुत कहते देखो कुछ हासिल हुआ कि नहीं। रोजा रख रहे हो, जिक्र कर रहे हो, तिलावत कर रहे हो, वो सिफत जो तकवा की है वो तुम्हारे अंदर आ रही है नहीं। गुलामियत तमा से बचे اور زین تقوی سے آراستہ ہو جاؤ. غلامی تما، یہ لالچ جو ہے یہ غلامی ہے، اس سے بچو اور زین تقوی سے آراستہ ہو جاؤ، اور اسی سے اعمال میں خوبی احوال میں صفائی آتی ہے. تما کو منقطع کرنا ہے، تھوڑے سے میں تصور بیان کر رہا ہوں، بعد میں آتا ہے کہ میں بیان کر سکوں. سمجھ آ گیا نا، خود پہلے بھی سمجھنا بھی کیا کہہ رہا ہے. تو ایک آدمی نے جو دیکھتا ہوں تو اسی لیے دیکھتا ہوں. ایک آدمی اللہ تعالی عمل بہت سے وظائف پر دوام کرے، اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے گنا ہو جائے. یہ جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پڑھا جاتا ہے تو ہے دل میں بھی کچھ آ رہا ہے کہ فریاد صرف اللہ ہی سے ہو، غیروں سے نہ ہو. صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. ہمارے حضرت امام مقدمہ صاحب بہت، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. امام مجیب اللہ ندوی کہتے تھے کہ بھائی یا صاحب اٹھتے بیٹھے یہی دعا ہے، یہی نا یہ جو میں کہہ رہا ہوں شاید، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. خود پرانے تھے امام مجیب اللہ ندوی، ساتھ رہے مہاجیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے اٹھتے بیٹھے ایک بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارے امام محمد احمد صاحب ضروری ایک تسبیح پڑھاتے تھے، اور کہتے تھے جب کہ بہت عمدہ تعلیم ہوگا یہی لکھ دیتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصل اہل شان کل، یہ بھی فرماتے ہیں ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمائی. جو اصلاح کے لیے شخص نکلا، ساری دنیا میں اصلاح کا کام کر رہا ہے لیکن اپنی اصلاح سے غافل نہیں، یہ بنیادی بات. آج آدمی ہم سمجھ لیں سب اصلاح ہو جائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دنیا میں اصلاح کا کام کر رہے تھے کہ نہیں، یہ اپنی اصلاح سے غافل نہیں تھے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفتین ولا تنزع. سب نہیں پڑھتے تھے، وہ تو نہیں ہے، ولا پوری دعا پڑھ رہا ہوں. ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی. جو دیا اس سے بھی ہم کو فتنے میں نہ ڈال، جو لے لیا اس سے بھی فتنے میں نہ ڈال. دیکھیے مولانا، وظائف پر دوام کرے، اس کے نورانیت سے وظائف کا تم کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کیا علامت اس کی ہے؟ میں نے اب تک اس کو پڑھا نہیں تھا، آج پڑھا ہوں. وظائف پر دوام کرے، اس کی نورانیت کی دلیل تو یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اوروں سے غنی ہو جاؤ، اور اپنے قلب سے اس کا مقید ہو جاؤ. تو کچھ وہ کر رہا ہے، اور غلامی تما سے بچو، لالچ کی غلامی سے بچو، غلام بنا دیتی ہے جس سے آدمی امید رکھتا ہے کیسے کیسے اس کے ساتھ کچھ سامان برآمد کا معاملہ کرتا ہے. غلامی تما سے بچو، اور زینت تقوی سے آراستہ ہو، اور اسی سے اعمال میں خوبی احوال میں صفائی آتی ہے. تقوی، زینت تقوی سے آراستہ ہو، اور اسی سے اعمال میں خوبی احوال میں صفائی آتی ہے. تقوی جب آئے گا تو اعمال میں بھی خوبی ہوگی اور احوال میں بھی صفائی آئے گی. دل بھی صاف ہوگا اور عمل بھی صاف ہوگا، لائی بھی صاف ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زمین پر کی چیزیں اس کی سجاوٹ بنائی تاکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں کون اچھے عمل والا ہے. اسی سجاوٹ میں رہ جاتا ہے کہ اپنی بھی خوب پکی کر رکھتا ہے، یعنی اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھ. بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو، اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو. بس اللہ تعالیٰ بہت اسی پہ اکتفا کرے، اللہ کرے اسی پہ بھروسہ کرے، اسی سے حاجت پیش کرے، اسی کے روبرو ہمیشہ رہے، اللہ زبردست آئے چند آیتوں کی تفسیر ہے وہی ہے. بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف بھی اللہ کی طرف ہی سمجھ آ جائے تم کو, اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ گنا حاصل ہو. اللہ ہی غنی ہے, اس پر ارتفا کرے, اس پر بھروسہ, اس سے حاجت پیش کرے, اسی کے روبرو ہمیشہ رہے. اللہ الغنی, اللہ غنی. ہماری چھوٹی لڑکی کہہ رہی تھی ابا آپ تو اللہ غنی بہت بچپن سے ہم روتے سن رہے ہیں. میں نے کہا اب میں کمزور ہو گیا ہوں, آپ میں کہتا ہوں کہ اللہ کو کبھی کہنے لگا ہوں. پہلے مفلس تھا تو غنی کہتا تھا, اب کمزور ہو گیا ہوں تو کبھی کہوں نا اللہ کو کبھی کہتا. اللہ غنی پہلے کہہ رہا تھا اللہ غنی. دعا کیجیے کہ قوت بھی آ جائے. تھی معذوری یہاں تو وہاں تو میں جا نہیں سکتا. اللہ کے ساتھ گنا حاضر, اسی پہ اکتفا کرو. اللہ سے تعلق درست ہو گیا سب کافی, اسی پر بھروسہ ہو, اسی سے حاجت پیش کرے, کوئی نہیں بڑا, اسی کے روبرو ہمیشہ رہے. یہ سب سمرے اسی کے ہیں کہ اللہ تعالی کی سمجھ ہو. اللہ تعالی کی سمجھ سب چیزیں آسان. اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے ڈھونڈ, اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کرو. اور اوصاف جو ہے ورا ہماری پرہیزگاری, اس کو زیادہ ورا ہے تمہارے اندر, پرہیزگاری ہے کہ نہیں. اور مخلوق سے تما رکھنے سے پاک رہو, کیونکہ تام مخلوق, اس لیے کہ تام مخلوق, مخلوق کا سے لالچ رکھنے والا اگر سات دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی, بجوز اس کے کہ ان سے مایوس ہو اور ان سے اپنی ہمت کو بلند رکھے, تبھی نہیں کر سکتا ہے. مخلوق سے کہ تما سے پاک ہونا کوئی کچھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں تشریف لائے, جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا جو واعظ کہہ رہے ہیں. بصرہ تشریف لائے تو لوگ واعظ نصیحت مسجد میں کہہ رہے تھے, حضرت علی کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا لیا, تو واعظ کہنے کے لائق نہیں, اٹھو, امتحان لیا. یہاں تک کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے, حضرت علی حضرت بصری بھی واعظ کہہ رہے تھے, تو کس کو نہیں ان کے پاس آئے حسن بصری کی طرف اور فرمایا کہ اے نوجوان میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا, نہیں تو تجھے بھی اٹھا لوں گا. حسن بصری سے کہا, یہ کہا ہے کس کا معلوم, اتنے بڑے آدمی حسن بصری معمولی آدمی سے نہیں, انسان کو لے رہا ہے حضرت علی سے لے جاتا لو. یہاں اور فرمایا کہ اے نوجوان میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا, نہیں تو تجھے بھی اٹھا لوں گا جیسا اوروں کو اٹھا لیا ہے. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے تھے, حضرت علی نے ان پر حسن بصری پر رشد کے آثار دیکھا تھا. ایک لڑکا معلوم ہوتا ہے جوان. حضرت حسن نے عرض کیا, پوچھئے. انہوں نے کہا پوچھئے, کیا پوچھتے ہیں, جو آپ کا جی چاہے پوچھئے, وہ بھی کہا انہوں نے. علی نے فرمایا بتاؤ دین کی جڑ کیا ہے, بتا دیں بڑے سمجھے وہ قابل ہوں. دین کی جڑ کیا ہے, دین کی بنیاد کہا برا باپ پرہیزگاری دین کی جڑ ہے, دین کا بات ہے کہ نہیں. دین کی جڑ کیا ہے, برا پرہیزگاری پارسائی سے جو بھی تجربہ کریے بہت فرمایا دین کی خراب. حضرت علی امتحان لے رہے ہیں, بالمشابہ انٹرویو ہے, یہ وائز بننے کا انٹرویو یہ ہے کہ اس مسجد میں بات کرنے کے لیے یہ آنا چاہیے کہ دین کی جڑ کیا ہے. فرمایا ہوا فرمایا دین کی خرابی کی کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ بتلاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا بنا. فرمایا دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا تما لالچ. دین کی خرابی کس میں؟ تما میں. اچھائی کس میں؟ ورا میں, پرہیزگاری. فرمایا تو بیٹھا رہا, تو جیسا اچھا لوگوں کو بات کر سکتا ہے, انسان ہو گیا. میں نے اپنے شیخ ابو العباس رحم اللہ سے سنا ہے, فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں حدود اسکندریہ میں تھا, کسی شراسا کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کی خریدی. اسکندریہ میں کسی شراسے کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم میں خریدی. پھر میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ شہر مجھ سے دام نہ لے. انسان کی طبیعت بڑے آدمی خریدا تو جب یہ دینا ہوا تو شاید رحم آ جائے میرے اوپر, دام نہ لے. اسی وقت ایک خاطب نے آواز دیا کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے توہ نہ رکھ جائے. اوپر کی اشرا ہوئی بہت ہے. دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے تما نہ رکھی جائے. میں نے ان سے سنا ہے کہ تما والا کبھی سیر نہیں ہوتا ہے, مخلوق سے تما رکھی جائے. اور میں نے ان سے سنا ہے کہ تما والا کبھی سیر نہیں ہوتا ہے. تما کے حرفوں کو دیکھو سب خالی ہے, تما کے تو خالی ہے, نقطہ نہیں ہے. میم خالی ہے, عین خالی ہے, تو خالی ہے. شیخ سعدی کہہ رہے تما راستے ہر فرق وہ ہر سے تہی عزیز مرتا میں اللہ دہی. تما کے تین حرف ہے, شیخ سعدی کہہ رہا ہے تما کے تین تما تینوں نقطے سے خالی ہے, نقطہ نہیں اس پر. یہ نقطے کی بات ہے باریکی. اس وجہ سے تما میں محرومی محرومی ہے, یہ مطلب تما لالچ میں محرومی. سو اے مرید تو اس کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. سو اے مرید تو اس کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ, اور مقدمہ رزق میں ان کے سامنے خار مت بن. رزق کے معاملے میں ذلیل نہ ہو, اللہ دینے والا ہے رولی. کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمت میں لی لیا ہے, روزی لی گئی زیادہ نہیں ملے گی, اور تیرے ظہور سے پہلے ثابت ہو چکا ہے, لکھا جا چکا ہے بالکل نقش. اور ایک بزرگ کا مقولہ سن کہ ایک مرد آدمی جو چیز تیری ڈانوں کے چبانے کے لیے مقدر ہو چکی ہے وہ ڈانیں ضرور ان کو چبائیں گے. جتنا کھانا لکھا ہوا ڈاڑ آئے گا ہی چبائے گا. سو کم بختی مارے اس کو جو مارے اس کو عزت سے کھا, ڈانے میں تو آئے گا. اس کو یہ تو تما سے کھا اور ایک ذرا کے ساتھ کھا, آئے گا وہ ضرور, وہ کھانا اتنا آئے گا تمہاری ڈار میں. لیکن اس کو تم چاہے ذلت سے کھاؤ چاہے عزت سے کھاؤ. ذلت سے مت کھاؤ, جب اللہ دے رہا ہے عزت سے تو عزت سے کھاؤ, ذلت سے مت کھا. جاننا چاہیے جو اللہ کو پہنچانے گا اس کی ضمانت اور کفارت کو وہ سوکھ رکھے گا. جو اللہ کو پہنچانے گا سمجھے گا کہ اللہ روزی دے گا, اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو, اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی رکھی ہوئی چیز ہے. اپنے پاس بینک میں ہے 4 روپیہ, اس پر زیادہ وسوخ نہیں. اللہ کے پاس ولی اللہ خزائن السماوات والارض, اس پر بھروسہ ہو. وہ جو بینک میں ہے یا صندوق میں اس پر اتنا بھروسہ رہا, تو جب جائے سر کبھی چور آئے لے کے بھاگ جائے کوئی کچھ کر نہیں سکتا, یہاں بھی نہیں کر سکتا. جب تک مانا اس کو اب تک نہیں سنایا تھا, ابھی کو میرے لیے بھی نہیں ہے, اس وجہ سے چاہتا کہ پڑھ رہا ہوں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہمارے لیے. پوری اصلاحی چیز ہم نے اسی پر رکھا ہے اس وقت. سوچے بھائی حضرت تھا نہیں ترجمہ علماء نے لکھا ہے, بڑے علماء نے, کہ حضرت تھانوی کتاب کا ترجمہ کر سکتے تھے. یہ آپ ہی کہیں کہ البشرا کوئی ہے نا, وہی طرف سے بھی ٹرسٹ ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان سے چھپی ہے, لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں جو ہے آپ کے ہمارے میں لیکن چھپتی ہے دوسری جگہ سے. تو میں آپ سے کہا کہ بھائی کتاب آپ کے یہاں سے چھپتی ہے, کہ ہمارا نام تو ہے اس کا لیکن چھپتی ہے, میں ٹیسٹ ہے تو یہ دوسرے. اور جب تک اللہ کے پاس کی چیز پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے پاس کی چیز ہوتا ہے, حق اللہ کی ذمہ داری سے وصول ہے جتنا مخلوق کی ذمہ داری پر, وہ جی مخلوق نے کوئی ذمہ داری لی ہے جتنا اس پر وسوخ ہو, اس سے کہیں زیادہ اللہ کو وسوخ کیا. ایک آدمی تھا, بہت قحط کا زمانہ تھا, گاتا ہوا جا رہا تھا, سب پریشان تھے لوگ قحط کی وجہ سے, اللہ نہیں ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ ارے بھائی سب لوگ تو پریشان ہیں قحط کی وجہ سے, اللہ ہی نہیں ہے, قحط پڑا ہوا ہے, تم اتنا ناز انداز سے گاتے ہوئے جا رہے ہو, بہت مشہور واقع ہے. تو اس نے کہا تم کو نہیں معلوم میں فلاں کا ملازم ہوں یا نوکر ہوں, اس کے بعد معلوم کتنا غلہ موجود ہے گھر میں, کوٹھی کوٹھی غلہ بھرا ہوا ہے. آہ نکل گئی ان کو, چیخ دیے کہا اف, اس کو اپنے مالک پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ گیہوں ہم کو پاک میں نہ آ جائے گا, اور اللہ کے خزانے پہ تم کو اعتماد نہیں ہے, چیخ بولو. بہت مشہور بچپن سے ہم لوگ واقعہ حضرت ہی سنا ہوگا, کہا تم کو اپنے مالک کے غلے پر جو خزانہ ان کا ہے اس پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اس کو اپنے مالک پر بھروسہ ہے. اس وقت تب بندے کی سمجھ کامل نہیں ہوتی, اور جاہل ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ یہ حالت نہ ہو. جاہل ہونے کی ہے کہ اللہ کے جو چیزیں ہیں اللہ کے ہیں, اس پر بھروسہ نہ ہو جتنا اپنے اوپر. اور کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت مسجد میں چاہ مسجد میں رہتا ہے, اور کسی شخص نے ایک آدمی کو جو کہ عارف تھا دیکھا کہ ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے, باہر نہیں جاتا, اس شخص نے اس کی قدر کی پابندی سے تعجب کیا, اس قدر پابندی کی ہر وقت جامع مسجد میں رہتا ہے, کھاتا ہی کہاں سے ہے, بازار جاتا ہی نہیں. اپنے دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے. وہ عارف اس شخص کے خطرے پر مطلع ہو کر ایک روز اس سے پوچھنے لگا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی دوست یہودی ہے, اس نے مجھ سے دو روٹی روزانہ کا وعدہ کیا ہے. کہا تم کہاں سے کھاتے, سمجھ گئے کہ ہمارے بارے میں شبہ کرتا تھا, اس لیے پوچھ رہے ہم کہ تم کہاں سے کھاتے ہو. کہا ہمارا ایک دوست یہودی ہے, روزانہ کا وعدہ ہی دو روٹی دے جاتا ہے. اس عارف نے کہا اے غریب, تو نے اپنے لیے ایک یہودی کے وعدے پر وسوخ کیا اور میرے لیے اللہ کے وعدے پر وسوخ نہیں کیا. تمہارا ایک یہودی پر وسوخ ہے بھروسہ ہے, میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے, تو تم میرے بارے میں شبہ کرتے ہو, اپنے بارے میں یقین. حالانکہ اس کا ایسا سچا وعدہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. وہ شخص شرما کے چلا گیا. ایک اور بزرگ کا قصہ ہے, یہ ہم نے سنا حضرت صاحب سے بات. ایک اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند روز کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا. کسی اور بزرگ کا قصہ ہے کہ چند لوگ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, امام کو ان کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہنے اور اسباب کے چھوڑنے سے تعجب ہوا. امام صاحب کو تعجب ہوا, یہ بیٹھا رہتا ہے کہاں سے کھاتا ہے, باہر جاتے ہی نہیں. تعجب ہوا, پوچھا کہ تو کہاں سے کھاتے ہو. انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جائے, میں پہلے اپنی نمازیں لوٹا لوں, اتنے دن تک کتنے بے توکل آدمی پیچھے نماز پڑھا میں نے. یہ ہمیں سماج شاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں سے کھاتے ہو. انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائے, میں پہلے اپنی نمازیں لوٹا لوں پھر بتلاؤں گا, کیونکہ میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتا جو اللہ کے معاملے میں شک رکھتا ہوں. रोजी तो अल्लाह देता है, तुमको ये नहीं शक है कि मुझको खाना कहाँ मिलता है, हम तुमको बुजुर्ग समझ करके तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी है। आगे तवक्कुल की तालीम है कि नहीं, तालीम असल तालीम ये है दीन, दीन का मशाल दिन, दीन का तालीम दिल से असल। पीछे नमाज पढ़ता हूं जो अल्लाह में शक करता है, शिकायतें इस बारे में बहुत है, ये भी देखिए बिल्कुल नई बात। किसी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अगर किसी शख्स को एक कोठरी में बंद करके ऊपर से गारा लगा दिया जाए तो उसका रिस्क कहां से आएगा, कहते अल्लाह रिस्क भेजता है। अगर गारा लगा दिया गया सब बिल्कुल बंद सब ऐसे बैठा दिया तो पूछा हजरत अली को आके देखिए कहां से रिस्क आएगा, फरमाया रिस्क वहां से आएगा जहां से मौत आएगी, मौत आएगी ही नहीं, समझा दिया। इस हुज्जत को देख कैसी रोशन है और ये दलील कैसी वादे है, फरमा रहे हैं इस हुज्जत को देख दलील कैसी रोशन है और ये दलील कैसी वादे है। और ये जो शेख ने कहा वजह हमको फिक्र तदबीर करने से उसके हासिल करने में, सो तफक्कुर यह है कि अपने दिल में मजमून हाजिर करे, कोई जरूर अल्लाह ताला का इंतजाम है, जाने का फल अल्लाह ताला के मुकद्दरात है, उसको कहा जाए तब पूरी किताब इसी तरह है। इसका नाम ही तकदीर है, तनवीर फीस का थी तकदीर, बहुत उम्दा किताब है, तर्जुमा भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि गौर खोल से तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इसी वजह मालूम करते इसकी तस्हील की जाए। अल्लाह ताला मुझे भी अव्वल मौलाना अमर की तौफीक हो, तकदीर पर जैसा वसूख होना चाहिए वो उसी पैदा कर दे। अल्लाह मेरी असर को सेहत वाल इफ्फत वाल अमानत वाल हुसन खुल्क व रज़ा बिल क़दर, अल्लाह ताला इस दौलत से माला माल फरमा दे। रोजी तो दे रहा है, रोजी सब कुछ दिया और ये चीज हासिल नहीं हुई, फिर वहां जाके तुम खाली खोले जाओगे, जहां का खाना वहां नहीं जाएगा, वहां तो रजा ही जाएगी। अल्लाह मीनी असर को सेहत वाल इफ्फत बल अमानत बहुसन खुल्क व रज़ा बिल क़द्र, बहुत बड़ी चीज ये तकदीर है, मोमिन की इम्तियाजी चीज तकदीर है, इस्लाम की इम्तियाजी चीज तकदीर है, तकदीर पे ईमान रखना है बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तकदीर वाले में इंशराह पैदा करें। कितने लोग गुमराह हो गए, शबे रात थे रात में थे, मजमून का तर्जमा कराया उसने एक यहूदी आलिम या नसराई आलिम कथा की, कितने लोगों उलमा को तकदीर के मसले ने मुर्शद कर दिया है। उस वक्त मुझे याद है उसी मस्जिद में बस इतनी याद है अल्लाह माशाल्लाह। इस वजह से तकदीर के मामले में उलझना भी नहीं चाहिए, बस अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तकदीर पर साबित कदम रखे और क़यामत तक इसको महफूज रखे। इसी वजह से इस किताब की का तर्जमा कराया, तभी तो हजरत थारी साहब ने कहा हजरत थारी गए थे खानका ही गुजारने के लिए 6 महीने, कहा बहुत अच्छा लिखा है उसको बाद में। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं वो हमारे अंदर आ जाए। हजरत थारी इमदादुल्लाह साहब फरमाते थे कि 3 चीजों में मुझे इंशरा है, मुशाजरात साहबा, साहबा में जो जंगें हुई हैं इसमें कितने मुर्दे दो क्यों भी, और तकदीर का मसला एक और मसला रोजी का, क्या मुझे इंशरा है मालूम है कि ये भी कोई चीज है। तकदीर का मसला कि इंशरा को हजरत आयशा बयान कर रहे हैं, उसमें दुआ करनी चाहिए ना कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को जज़ा बिल क़द्र की तौफीक बरामद फरमाया, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे हालात पेश आते हैं कि आदमी दवाडोल हो जाता है, सूरत भी कुछ ऐसी ही है दवाडोल हो जाता है। उस सूरत में सिवाय इसके कि अल्लाह का लिखा हुआ है वो आएगा, कोई टाल नहीं सकता, उसका राजी रहने ही में ईमान की सलामती है और दीन की सलामती है इंशाअल्लाह। दुआ करिएगा अल्लाह ताला हम सब लोगों को आफियत दारे अता फरमाए और दीनी दुनियावी हर किस्म की सआदात से मुशर्रफ फरमाए, दीनी दुनियावी हर किस्म की सआदात और करामात से ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے, بار بار فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہر نعمت دے سکتا ہے, جیسے پہلوں کو دیا آج بھی دے سکتا ہے. ان کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, ان کی قوت میں کوئی ذوق نہیں. اس طرح پر اللہ سے مانگنے میں بھی کوئی باق نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ جو ہمارے بزرگوں کو آپ نے دیا اور باقی دولتوں سے ان کو مالا مال کیا ہے, یہ اللہ ہم کو بھی ان دولتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کے خزانے میں کوئی عما عند اللہ باپ, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں. اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے مشرف فرمائے جو خاص اپنے بندوں کو, صحابہ کو, اولیاء کو دیتے ہیں. ہم لوگ بھی اسی لائن پر ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح طور سے لائن پر کر بھی دیں اور ان کی نعمتوں سے مشرف بھی فرما دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما, جن نعمتوں سے صحابہ کرام کو مشرف فرمایا تھا, تابعین کو مشرف فرمائے, اقوال سلم میں ان کے اقوال کو ہم نے نقل کیا ہے, یا اللہ ان کے احوال سے بھی ہم سب کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.